Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 10 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggel. Hello, drága hallgatók. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, gyerekek, hát ez... Király. Ez mindenképpen jó hír. Az év utolsó munkanapos péntekje? Így van, egy hét múlva Kari. Nem, egy hét múlva... Még elő Kari. 23-a. Így van. 23-a. Hát akkor ugye holnap az egy hétre. Igen. Az összeomlás előtti nap. Így van, az összeomlás, az összevesés. A miért ezt hoztad, miért nem azt? Mit csinálsz, hogy csinálod? Igen, honnan szedted ezt? Honnan szedted? Ki kérte? Ne ide vidd. Szóval megcsináljuk jövő héten azt a témát. Szóval igen, így van. Egy hét múlva karácsony. Egy hét múlva mi már nem is vagyunk. Nem. Mi 21-én vagyunk utoljára. Szerda. Szerdán így van, addig van suli, addig tartjuk mindenkiben a lelket, és aztán egy kicsit elmegyünk mi is pihenni, és aztán majd januárban valamikor vissza. Most nagyon kérem az összes magyar iskolát, hogy azon kívül, hogy tanítsák meg rendesen a gyerekeinket, hangolják már össze ezt, hogy mikor van vége, mert a kábeles Robiéknál a szomszédba például kedden mennek utoljára. 20-án már vége van? Igen, és mondtam, hogy köszönöm. Ez nem normális dolog, mert mi meg szerdáig dolgozunk. Tehát, hogy ne csináljátok ezt, ez nem szép dolog. De mondta, hogy nem rajtuk múlik. Tehát ő akart velünk jönni végig dolgozni a gyerekekkel együtt, de náluk már kedden vége. Úgyhogy nálunk meg szerdán. Nálunk is szerintem. Nem, de szóval tehát... van, hogy egyszer csak az igazgatónő azt mondja, asztalra csap, már pedig én nem dolgozom tovább, és kedden befejezik? Vagy nem tudom, hogy ez mitől függ egyébként, vagy kinél, hogy van. És 5-én kezdtek, vagy hát hétfőn? Nem, a hétfő az másodika, hétfő és azt hiszem 3-án az így visszaköbb a kedd. Tehát egy ilyen csonka hét. Hát hagyják még a szülőket egy kicsit így az elsőjei pótbuli után regenerálódni. Még egy kicsit nagy-nagy szilveszter lesz? Nálunk? Most vagyunk azt hiszem 30-an. Tényleg? Ebből 20 a gyerek. Szerinted milyen lesz? Jó, egyébként minden évben jó szokott lenni. A gyerekek már megérzőek, tehát ha itt-ott egy-egy alvó felnőttet látnak mondjuk a konyhapadlón, vagy a kanapén, akkor csendesen fölmennek játszani. Na, a gyerekek, komolyan mondom. Na, mivel? Tisztelt szerkesztőség, a Reggeli Show szlog szignáljánál mikor óhatják felismerni, hogy az altató József Attila verse? Általános iskola alapvers, és nem Adié. Nagyon visszás ilyen bakit hallani Sebestyén Balázs szájába. Akkor ne hallgass! Aj, ez meddig lesz? Megőrülök ettől, komolyan humortalan. Irónia. Humortalan. Keresünk rá az irónia szóra. Nem értő ilyen ostoba okoskodás, de tényleg, szóval, hogy itt úristen, most hát komolyan ezzel felhúzom magam. Ne küldjetek SMS-t első megszólalásban ilyen témakörben Balázsnak. Nem, már lehetnek, mindenért lehet, mert én nem húzom föl magam meg. De most egy picit igen. De most már elegem van ebből, gyerekek, hogy tényleg ez egy rádió műsor, ez egy vicc, ez egy humor, ez egy poén, hogy ne hagyjuk már Ady Endrét. Hát szerintetek hány emberem megy át ezt keresztül, de komolyan ne kell már megmagyarázni. Hívjuk föl. Mert kíváncsi vagyok, hogy ő mit hallgat? Vagy mire gondol? Vagy hogy hallgat rádiót? A Gálvölgyi Show-ba is ír, hogy gyerekek nem... Ki ő? 60 éves, 70, 30, 20? Vedd föl a telefon. Ne legyél vagyáva. Ne fuss el. Ne szarj be. Ne legyél puha. Most akkor ne menekülj el. Ne kapcsold ki magad. Vissza. De nem, tényleg csak megkérdezni, hogy figyelj, hát szerinted nem ismered a műsort, minket? Az iróniát, az idézőjelet, az egészet, ami azt mondja, hogy morning show, vagy reggeli show. Hát most... Csöngéstől ad csöngéstől. Mi csöng? Mi az, hogy nem tudod? Nagyon nem? Visszázs ilyen bakit hallani Sebestyén Balázs szájából. Látod? Mert a nekem is szemegyek. Általános iskola alapvers, és nem Adié, sok kérdőjellel írja. Nagyon-nagyon visszás volt számomra is. Szemet szúr, de hát itt tudjátok, mi van itt a műsorban, rendben. Hát fegyelem. Komolyan hát, mondom. Hát azt mondom, hogy ha ő azt mondja, akkor azt mondjuk. Hát meg mi van, ha tévedsz? Uh-huh. Mégis. Hát ugye? Érted, hogy nem volt internet emlékszel? Pont akkor le volt valamiért fagyva. De hogy így... Egy buta ország vagyunk, de tényleg. Szóval, hogy így tisztelet a kivételnek, tessék? Így van, mert azért abból a több százezer hallgatóból írták itt páran, de azért ez mégsem a többség, hanem a erős kisebbség. Nem komolyan mondom, most ezen felhúztam magam. Hát ennél semmit nem lehet. Azaz. Ú, ez külföldi ülcsönk. Uh-huh. külföldi ülcsöng? Igen, ez külföldi ülcsöng. Nem, az összes naphallgatója így csöng. Ilyen furán. Észrevettem. Aha, pedig 20-as szám. Nem külföld ez. Na most? Na? Na most? Na? Na most hol a bátorság? Na, na most hol a bátorság? Nekem ilyen vágy. Most hol van a helyretevés? Hol van az inger, hogy okítsunk mindenkit, de tényleg? És ez nem küldik el naponta öten? Hát ez az. Na. Na hát ez az. Ott, haló? Haló. Jelen. Áldás békesége. Rávittél engem is. Reggel is ott. Jaj, na persze, ilyenkor nem veszi fel a telefon. Szóval értitek? Értitek na, ezt? Azt most meg. Most mikor elbeszélgethetnénk, akkor most nem veszed föl. Hát komolyan. Hát. Ilyenkor meg sose veszi föl. Hát mert most már hallotta, hogy... Nem akar beszélgetni bunkóval? Mi száradna le a kezedet, tényleg. Hát nem is értem. Na jó, hát akkor... Akkor szerintem maradjunk ugyanezen a csapás irányon. Készítsünk még pár ilyen anyagot. Én azt mondom. Tudod, mi a lélektana ennek? Tudod, mi a lélektana ennek? Ez a kultúra koporsójában. Igen, mondjunk még fel egy pár ilyet direkt, és idegesítsük őket. Igen, Muta Bali, Adi az 500-as feltalálója. Igen, kosuk meg a kifliét. Igen. Na mindegy, gyerekek, jó, hát ezt nem össze, komolyan mondom, nem értem. Na mindegy, hogy vagytok, mi újság egyébként? Köszi szépen, minden rendben van. Tegnap olvastam egy Radnóti kötetet. János Vitéz. Én is. És egyébként én is tökre ki vagyok, mert azt hiszi, hogy nem tudom, hogy nem ad ilyet. Persze, hogy tudjuk, hogy Gárdonyi, de most mi az Istent kell ezzel tökölni? Hát altató, altató, nem? Gárdonyi, Gárdonyi. Mindenki tudja, hát ez alapmű, nem? Hát most tényleg. Hát akkor most mit okoskodik? Vigyázz, ezt is megírja. Nem, nem, nem, nem, Gárdonyi. Nem így, Gárdonyi. Megőrülök ettől. Na minden, mindjárt megiszom a kávét. Edward király, angol király, léptőt fogó lovát. Te látod, amit a téli virág. Ja. Akkor kettőt tudom. Igen. Mindig is jó volt a Radnóti Balutyai. Mindig is jó volt. Nem, tudod, ez a, tudod mi a lélektana ennek? Ez a, azért nézem a való világot, hogy utána másnap elmondhassam, hogy milyen hülyék, kvázi ezt ilyen. Ilyen szociológusok megfejtették, hogy sokszor az a lélektana, hogy komfort érzetet az, ad, és azt tudom gondolni, hogy okosabb vagyok. És ezt megírom, ez engem megnyugtat. És ezért nézik sokan a való világot, és közben mondják, hogy láttad, milyen hülye vagy, minden, mert közben ő viszont okosabbnak gondolja magát, maga alá helyezi azt, akiről ezt gondolja, és közben szeret ebben kiteljesedni, mert lát egy képet, akiről azt gondolja, hogy ő okosabb. Ez például a VV-knek a pszichológiája. Sokan ezért nézik. Fintorognak nem szeretik, de mégis nézik, mert azt mondják, hogy ők ezt nem így csinálnak, sokkal okosabbak. Ezt nagy amerikai szociológusok is levezették, hogy ez. És a mindenkinél okosabb. Ez a televízió a egyik lélektana, például a valóság soknál, vagy a televízióban, vagy bármilyen túlélő showban, vagy bárhol. És itt is erről van szó, hogy majd én most megírom, mert most én okosabb vagyok. Nem? Érted? Hát jó, rendes, kedves. Most megöltem a bulit? Hát, nem, kicsit, dehogy igen. Is. Nem. Csak gondolkodtam a nagy amerikai szociológus nevén, és beugrott Marie Curie. Így van. Bemész a Henteshez, és akkor ott kérsz tízek a Párizsit, és azt Marie Curie. Ennyi. Abszolút így van. Marie Curie. Teljesen jól mondod, igen. Na mindegy, mi újság van, jó vagytok? Jó, még mindig. Na. Még ezután is. Ildik azt kérdezi, hogy sziasztok srácok, Bali, inkább mondd el, hogy milyen színű hasó van rajtatok. Én nagyon szívesen elmondom, gyerekek. Végre valami kultúra. Rajtam egy sima fekete. Rajtam is. Ahogy készülöttem, szerintem még a hétfői. De, vagy a... Vagy és rajtam boxer. Én utálom a simát, én boxerzem. Nagyon sima sárga. Fecskézem még mindig, vagy átálltál már normálisan? Most nem is fecske. Fecske? Fecske. De jó minőségű. Felvált a hordom. Boxer fecske? Igen. Nem, kifordítva. Kifordítva. Kettőt húzunk. Igen, én is minden nap tiszta alsót veszek, hogy tartja mondást. Vasárnapra már hét van rajtam. Kék sárga csíkos. És az a nagyon színes márka. Már de tényleg sárga csíkos, csak... De nem úgy sárga csíkos. Középen, a körben. Így van, keresztben, nem hosszában. Igen, nem sárfrányos. Feri? Fekete, és nekem is boxer. Fekete, és neked is boxer. Én is boxer, igen. Az igen. A férfias, vagy férfiasabb. Hát nem, az a, Feri, az a test a férfias. Tehát, hogy a boxer önmagában, azt tudod... Ja, az, hogy kevés hozzá? Jó, de... Na, menjél nyugodtan tovább. Nem, most korán van még ez, nem attól lesz a férfi, hogy boxer. Hogy boxer van rajta. De más azért, más, hogy indulsz el otthonról. Ez igaz. Hogyha? Én sokkal feszesebben indulok. Ha boxer van rajta. Én csak azt tudom, én nem bírom a másikat. De boxer nem feses. Tessék? Feses. Ne, nincs már olyan, aki ilyen lógott hord, mint 10 éve. Hát persze. Van. Van. Ne. Esküszöm, hogy úristen. Igen. Az a boxer piac még mindig megy, ami a lóg, és akkor az egyik lábszárad mellé becsúszik a fegyver. Igen. Egyébként megmondom, hogy nekem ez a testre tapadó, tehát a combra tapadó. Annak persze. Idején nekem ez volt egy ilyen pici, tehát amikor így mondták, boxer, persze, ide, akár, és megvettem ezeket a korai boxereket, és így picit kellemetlen éreztem benne magam, tehát fura volt. Ez az érzés. Ez, mert aludni ebben jó. Igen, de mert hogy laza, amikor... meg mégiscsak van rajta valami, de hát én nekem az nem jött be annyira, aztán bejöttek ezek a feszesebb testezálló, ilyen kicsit ilyen slimmesebb boxerek, az már igen. De nekem ezek a korai boxerek, ezek nem annyira. És nekem is van olyan ismerősöm, aki hord ilyet. Mindig rácsodálkozom, együtt öltözködünk sport előtt. Hogy bírod? Hogy így érted? Hogy hogyan? Aha, igen, mert azért már többféle méretet lehet kapni. Ez nem olyan, mint annak idején a magyar néphadsereg, hogy bement, és akkor így lekeléd egy csomag ruhát, az tök mindegy, hogy milyen méretű volt, érted? Oda mentem 165 centit, és kaptam egy ilyen 2XXL-es. De ott fecske volt, barna fecske volt. Következő! És így dobáltak le egy ruhát, és volt rá fél éved meg egy évet, hogy lecserélges össze-vissza minden felé. És akkor úgy nagyjából méretben helyes volt. Mindenkinek barna volt, és volt két fecske. Ére. Hát az a fecske az olyan volt, mint hogyha egy rövid nadrág lett volna körülbelül. Hány gatyát kaptál a sógatyát? Kettőt. Ne. De. Két darab a sógatyával csináltál végig másfél évet? Nem, aztán raktáros lettem, úgy, hogy annyi volt, amennyit akartam. Beszerezni. Kérdezi, vagy hallgató, hogy mennyi a fekete karácsony, a fehér karácsony esélye, nézed? Mindjárt megnyitom, szerintem egy fikarcit nem ment följebb. Semmit nem ment följebb. Lejjebb, igen. Uh-huh. Fekete karácsony. A fekete karácsony esélye 100%. A fekete karácsonynak elég nagy esélye van. Igen. Na, azt mondja, hogy csátok, ne hagyjátok abba a hasonló poénokat ilyen fogyatékos műveletlen miatt. Hibátlan a humorotok, Sárga Zoli küldte nekünk. Azt mondja, hogy Balázs, az elbetűs ezüst terepjárod Lada, ugye? Igen. Srácok, én 10 év voltam koleszosról, azt mondtam, hogy egy boxert négyszer is fel lehet venni. Simán kifordítva. Aha. Rájöttem, hogy miattatok értünk el ilyen szar eredményt a PISA felmérésen. Igaz. Kitöltöttem egyébként. A PISA tesztet? Volt az egyik honlapon egy ilyen kis összeállítás belőle, az Indexen volt, és azt megcsináltam. Na, majd elmondod, mi a eredmény. Dehogy is. De előtte gyorsan megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Láttál 100%-ot? Az ország több mint kétharmadán 20% esélye. Már csak 20%. A maradéknak 25-30. Szóval nem lesz. Nem. Gyönyörű. Jól van, mutatjuk, hogy mi történt előnk. Tegnap Zólyomi Zsolt volt a vendégünk. Parfümőr az egyetlen orr. Nagyon jókat mondott, és most a beszélgetés azon részét ismételjük, amit nem ismételtünk még, úgyhogy megmutatjuk, jó? Aztán jövünk a játékkal. Lehet nekünk SMS-t írni, jelentkezni fekete félégen, nemre, mert hogy hírek és a reklám után játszunk majd. Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, hideg van nagyon. Hallom, meg is fáztál. Hideg van nagyon, nem valamiért a hangom nem az igazi, de nem vagyok megfázva, csak úgy kicsit be vagyok rekedve. Szóval, hogy nagyon hideg van, -5-ötről indultunk, és -2 van a városban. Le van fagyva, minden csúsznak az utak, úgyhogy vigyázzatok. El kellene már egy ilyen orrfüggigászhoz. Orrfüggigászhoz? És mit csináljak? Fejtsem meg? Nem, mert ez egy ilyen akut dolog, mindig időről időre előjön. Igazából egyáltalán nem vagy beteg, vagy legalábbis nem tűnsz annak, de a torkod reszel. A torkom reszel. A bicepsem hasít, a torkom reszel. Ez van, gyerekek, ez a... Én így élek. Hát most... A torkom reszel, a bicepsem hasít. Igen, tényleg nem tudom, de nem vagyok megfázva most, meg semmi persze, nincs. Tehát, hogy így valahogy... Mindig valahogy ez így előjön, ilyen, mit tudom én, 2 hetente, 3 hetente. Igen, ez egy kicsit megtámadva. Az, amikor a gyerekek otthon egy kicsit kezdenek lerobbanni, akkor én is. De szerintem minden gyereke szülő, amikor hazahoz a gyerek valami javaját, akkor kicsit átjön. Ez így megpróbálod így ezzel megküzdeni. De szedem a C-vitamint rendesen, meg jó gyerek vagyok, tehát mindenféle. Vigyázok magamra, apu. Mindenféle vitamint, meg mindent szedek. Na, azt mondja, hogy te a strandon is fecske vagy, Jani, kérdezi valaki. Nem ilyen strandra. Nem, ott mi vagy? Ott ilyen kis sortosban nyomod? Is. Mondjuk amennyit is standom vagy, igen. Tehát nyáron is olyan fehér vagy, mint a mint is hófehérke. Van olyan, hát én például ezeket az úszó, mindenkivel ezeket az úszó gatyákat, ezeket nem annyira kedvelem. Az úszó dresszbe senki nem jár. Ezeket a sortok. Ilyen sort, azokat nem szeretem. Én azokat a típusú úszónadrágokat szeretem, ami ilyen kicsit ilyen rövid gatyára, vagy éppen boxerre hajaz. Csak azzal meg az a bajom, hogy ha meg bemegyek a vízbe, akkor meg nagyon rátapadok is pöpölömre, és nagyon kiadja a kontúrokat, és akkor érted, senki nem tud semmire figyelni, érted? A rossz helyre passzolnak. Igen, kijött a 18 fokos Balatonból, de mégis azt mondja, hogy úristen, a szörny, kijött a szörny. Jézus már, a szörny kijött. Minden lánya hasára fordul, kipattintja a melltartójának a kis csatját, hogy leolajozzam a hátát, és azért mindenre nincsen. Azt látom, hogy a kis sortodban egy kis tejfölössel, sajnos tejfölössel, mész egy kis lángosra az almádi, a balatoni almádi strandon, nagy vízparton nyaraló vagy egyébként. Rám nem jellemző, tényleg. Tudom. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, hello, hogy hívna? Sziasztok, Robi vagyok. Robikám, mi újság van? Hát éppen megyek lefele egy nagyon jó csoport, volt csoporttársamhoz, és hát gondolkoztam, hogy hogy menjek le, hogy M7-esen vagy M6-oson. Hát az egyiken nem tudlak nagyon titeket hallgatni, úgyhogy inkább az M6-ot választottam. De hova mész? Barcsra. A horvát határ mellett van. Ja, és akkor az alapján választottál útvonalat, hogy hol tudsz bennünket hallgatni. Igen, választottam egy fél órát. Nagyon rendes vagy, hát mennyire jól esik ez nekünk. Mit csinálsz Barcson? Egy volt csoporttársammal találkozok, egy hatalmas erdőgazdaságuk van, aztán gondoltam megnézem őket, ha már ő is lejött hozzám egy két hete. És honnan mész? Alsó-Némediről. Alsó-Némedi Barcs. Hát 100 kilométer, akkor mész egy párat. 260 körül van. Nagyon rendes, hogy lemenni egy erdőgazdaságért ezt megnézni, ez hát nagyon. Hát azok a téli fák. Szép az. Meg a sok vad, meg a hús, meg a minden. Jó is az. Bubu a becelebe, tényleg? Igen, még gimnáziumban elneveztek, a tesi tanárom azt mondta, hogy Robikám, hogyha így haladsz, akkor nem Bubu lesz belőle, Maci Laci. Hát megmaradtam a Bubu szintjén, hála Istennek. Bubu maradtál, nem lettél Maci Laci. Na és kivel zárnád a hetet, kivel játszanám? Jánossal, jól van. Indítjuk az órát akkor, jó, hogy állunk? Anna megírta. 3-1-re megyünk. Bubukám, szépíteni még tudsz. Egy pillanatot még tudtok várni, hogy félreálljam, mert pont most találtam egy parkolót. Ja, jó. Hogy eddig mentél. Jó, hát állj fél, akkor megvárjuk, persze. Szólja a biztonság. Persze, szólja meg, hogy addig nézek egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy 51-es út Kalocsától az M9-ig nagyon ködös, csak úgy, mint az M9-es, kb. 50 méter a látótávolság. Üzenem a személyautósoknak, hogy ne jampízzanak az előzéssel. Tibor a belföldes küldte nekünk. Azt mondja, hogy Bali, ne karmold már szét az agyam, altató, mint Adi. Na jó. Most már kijöttem ebből, de nekihazatok. Bubukám, szóljál meg, vagy használjál a smiley jeleket. Sikerült. Nagyon jó. Oké. Sikerült félreállni. Félreálltál, jól van. Mehetünk akkor? Mehetünk, persze. Na figyeljetek, akkor 3-2-1 estes. Bubu, akkor te nyilván imádod az erdőt. Természetesen. Szeretem nagyon. Sajnos én növénytermesztő mérnöki szakon végeztem. Uh-huh. Zöldségekkel foglalkozunk. Tehát ehető növényekkel. Persze. Uh-huh. És egyik kedvenced a karfiolal is, amit szeret megvásárolni. Imádom. Az állatokat is említetted. Vadászol? Hát szeretnék, majd most próbálom ki először. Nem mondd már. De sajnos. Nem volt még rá lehetőség. Ott van. Nem volt még rá lehetőség. Szép vagy, Jani! Szeretem az állatokat, az örülöm meg őket. Bizony, most idézve. Szeretem megenni őket. Bubukám, hát nem tartottál sokáig igazából. Sajnos. Azt hittem, hogy jobban bírod. Izgultam, bevallom az őszintét. Izgultál? Igen. Na most úgy fölhúzza magát Bubu, hogy lemész, lelövi az összes őzet, ami arra jár, vérengzés lesz. Hogy Bubukám. Hát akkor ez most így sikerült. Próbáld meg legközelebb, jó? Hát már egyszer próbálkoztam akkor Ferivel. És? Legközelebb te jössz, Jani. Hát sajnos vesztettem. Szerintem ne erőltesd. Született vesztes vagy akkor. Igen, lassan veszed majd a lapot. Lassan most már rájössz, hogy ez nem a te játékod, de még valamikor játszhatsz velem is egyet, és akkor háromból háromszor mindenki megvert, akkor rájössz, hogy akkor át kell állni a hármas ugrásra, vagy majd a mit mond kuki játékunkra. Jól van, oké, na jó utat neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi, sziasztok. Vigyázz magadra, csáó. Szia. Hello. Azt mondja, hogy sósvízzel kell gargalizálni, és minden rendben lesz a torokkal. Persze, meg ecetes borogatás a lábára. Igen, igen, ezeket én is. Abban se lehet baj. Nem csak csíp egy idő után. Igen, csak csíp. Na, jövünk vissza nem sokára, egy érdekes témával folytatjuk. Megjelent egy kutatás, ami dermesztő. Állítólag nagyon nagy baj az Antarktiszon, és ez hatással lesz az egész világra. Kétszer gyorsabb a felmelegedés üteme ott, mint a világ többi részén, és hát máshol is éreztetni fogja ez a hatását. Felhívjuk majd Benkő Dánielt, a WWF éghajlatváltozás és energiaprogramjának munkatársát, aki egészen elképesztő dolgokat mond. 2050-re szerintük egy számítás alapján 7 méterrel emelkednek az óceánok szintjei, és eltűnhet Hollandia, Velence, New York. Megállíthatatlan a folyamat, azt mondják, és még sok baromi sok érdekes dolgot mondj majd még erről. Miért ekkora baj? A Benkő Dani így kirúgta magát, hogy WWF-es lett a mesztelen gitáros fiúból. Így van, sosem késő elkezdeni. Igen. Egyébként egy csomó ilyen kép jár körbe a neten, az a biztos ti is találkoztatok, hogy a jeges medvék már nem tudnak átmenni a telelőhelyükről a nyaralóra, vagy nem tudom, hova járkálnak. Hát az északi sarkról. Igen, egy ilyen kis jégdarabon állnak szerencsétlenek, és már nem tudnak menni, úgyhogy ez az oldalás, ez tényleg komoly. Nem, ezek félelmetes dolgok, és főleg, hogyha belegondol az ember, hogy ez már a gyermekeink életében be fog következni. Hát igen, 2050-re mi már nagyon nem rugunk labdába. Hány év múlva van az? Most van 2016. Hát akkor az azt jelenti, hogy 32. Ja, 4, bocsánat. Titi 70. A matek zseni. Nem tudom, miért mondtam, de a 30 megvolt, azért ez körülbelül, érted? Ne, az Adi után még. Adi után fokozunk. Se humán, se reál. Kis ráhagyással. Szóval nektek az már nem nagyon, pálya, nekem se nagyon már. Nem. Igazából. Mennyi 80? 80 körül, nem? Gyönyörű 80-asok leszünk. Na, én meg a kasítok majd. Emlékszem, amikor annak idején a Rádió Egyben a Balázs megmondta, hogy mi lesz. Nem ott. Tudjátokam, felért kialaktam a táv. Mondod nekem, mert egy idős a koconában leszünk majd. Igen. Na, szóval humorizálunk, de érdekes dolgoknak megyünk majd utána, megnézzük, hogy visszafordítható ez a folyamat. Általában egyébként nem, mi történik az Antarktiszon. Beszélünk erről picit, mert hogy érdemes, nagyon sok, hát fontos dolog hangzik majd el. Uh-huh. Hollandia nagy része. Hollandia melyik föld, persze. Pápa. Hát, abszolút, így van, igen. New York, pápa. Most végsorolod? A Karol Bojtila, pápa. Na jó, vágy. Valami egyet akartam én is mondani. 6 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedés, írjatok, akkor küldjetek el nekünk. Ki, hogy ébredt, mi a helyzet veletek? Ja, és mondom, van Viberünk is, működik a Viber. Úgyhogy csak nyugodtan. Jó, viberezzetek, próbáljuk majd azokat is beolvasni, ha van friss közlekedés, akkor oda is küldhetitek, ha olcsóbb vagy jobb. 6 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után pontosan 8 perccel itt vagyunk a Rádió Egyen, 96.4 a Frekit Budapesten és számos más helyen az országban, úgyhogy keressetek bennünket, vagyunk már nagyon sok helyen is, bízunk benne, hogy egyre több lesz. Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföld, aztán minden segít neki. Egyelőre. Igen. Azt mondja, hogy Csornán a 85-ösön Győr felől érkezőket egészségedre mérik a Sorompó után. Fehér Szeádból KP Kárend számmal. Szép reggelt. Királyok vagytok. Tomika, őrök hallgatótok. Köszönjük szépen. Tegnap délután a kocsiban több rádióba is belehallgattam. Rájöttem, hogy a Musicon kívül mindenhol MT hírek vannak. Szala, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. A globális felmelegedés Szeged és Moralom között 0 fok körüli hőmérsékletet erős és szakaszos ködöt okozott. Zoli, köszi, hogy elküldted. Azt mondja, hogy szalvusz vízzel gargalizálj, Balázs nálam bevált vicca, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy úgy játszanék veletek egy Robbanás veszély című játékot, de live adásban egy kicsi Picasso-ban is benne vagyok. Köszönjük szépen. Ez, igen, értjük. Azt mondja, hogy imádlak, Jani, Andi küldte nekünk. Andi, én is imádlak. Mai holnapi Ákos koncertre jön valamelyik kötök? Igen, igen, Feri holnap, mi ma? Jani nem jön. Mami nem megy. Nem megyek, más programunk van. Más program van, nyitott egy új cukrászda. Kis Csillag koncertre megyek. Igen. Ja, bocsánat. Még nem megy. Ja, nincsen még a stream. Igen. Azt mondja, hogy az mi a helyzet? Mi van, Bali? Mit akarsz mondani? Miért nem szeded össze magad? Ja, ezt magamtól kérdeztem. Kalocsától az M9-ig nagyon ködös, csak úgy, mint az M9-es után. 50 méteres a lávató távolság. Figyeljen mindenki. Hát ennyi, gyerekek, nagyjából ennyi. Ez a helyzet az utakon. Ha láttok mást, akkor légy szíves, írjátok meg. Jó? Nagyon szépen köszi. Babzsát. Egyetértek. Egyetértek, én is. Valaki elküldte, hogy babzsák. Nagyon szépen köszönjük. Mi van Tracy-vel? Olyan régen hallottuk már a hangját, nem tudjátok, mi van vele, olyan jó lenne ünnepek előtt, ha tudnátok. Hát nem nagyon tartjuk már Tracy-vel a kapcsolatot, az a rovat egy picit megfáradt, úgyhogy Tracy-t pusziuk, szeretjük, de nem nagyon. De biztos nem érzi magát rosszul. Nem, hát ő itt van Miami-ban. Miami-ban van, jól érzi magát, és éli a nagyvilági nők életét, és abszolút jól van. Ő egy nagyvilági nő, de szép. Aha. Jó nagyvilági. Nagyon nagy. A világ nagy, így van. Jön megy folyamatosan. Nem tudom, hányra van ott, de valószínűleg Miami-ban visszafelé vannak. Nem fekszik most, mert Miami-ban éjszaka van, igen. De hát attól függő, hát mikor fekszik. Mi ja, úgy fekszik. Ja, azt mondom, hogy kint fekszik. Mondta egy olyat, hogy kint fekszik. Ja, mondom, azt akartam, hogy az kint fekszik a tengerparton. Hát ki tudja, milyen hol aludt el. Hát nézd, ha ilyenkor kint fekszik, akkor valószínűleg átlépnek rajta. Vagy vizes lepedőt tesznek rá, és lagot a szájába. Arrébb görgetik. Tracy érti az ilyen típusú humort, kedveljük őt egyébként. Na, megnézzük akkor, hogy mi a helyzet. Meg bizony. Mi a helyzet? Egy kicsit foglalkozunk a környezetvédelemmel, mert hogy állítólagosan nagyon nagy a baj az Antarktiszon, és állítólag ez az egész világra hatással lesz. Így van. És hogyha baj van az Antarktiszon, az némiképpen érintheti az északi féltekét is. Én úgy érzem. Valami a sugja. Na de ahol te elolvad, érted, a víz nem folyik fölfelé. Csak mondom, Adi. Én már hallottam ilyet, hogy ez miért érdekel bennünket, adod le, érted? Aha. De utána társaságot váltál. Én utána arrébb mentem. Igen. Igen. Nyugtass meg. Na de várj. Igen. Hogy tetsz? Hogy? Képzétek el, hogy szerintem velem valami nem stimmel. De egyre jobban. Néha teljesen, ezt már régen is csináltam. Ezt beszéljük már ki, csak ezután a téma után. Jó. Egyszerűen néha teljesen ilyen, olyan vagyok, mint egy Tourette szindrómás, hogy néha olyanokat csinálok, hogy nem tudok magamon uralkodni. És a Viki is már egy csomószor neki, hogy ezt miért csináltad? És azt mondom, hogy nem tudom. Fölhangosítom a rádiót, csinálok egy ilyet, lealkítom, és megyünk tovább. És nem tudom, hogy miért csináltam, és se tudom, hogy most miért csináltam. Nem megyünk ki, Jani. Szerintem velem valami komoly baj van. Néha mondom, ösztönszerűen, vagy ösztönösen csinálok dolgokat, és nem tudom megmagyarázni. Ez túl jó téma ahhoz, hogy most ezt így jelöljük, mert sajnos nálam is vannak problémák. Na jó. Oké. Akkor azt akarom csak mondani, hogy... Azt írja a cikk, most figyeld a cikket. Jó. Nagy a baj az Antarktiszon, és ez bizony az egész világra hatással lesz. Így kezdődik a cikk. Eddig értelmeztük. Értettük. Az északi sarkvidéken kétszer gyorsabb a felmelegedés üteme. Uh-huh. Megnéztem az interneten. Hogy? Na most ez ki érti? Hát, ha alul olvad, fölül is. Hát, na jó, a globális felmelegedés... Nagy a baj az Antarktiszon, és az északi sarkvidéke is. Így van. Mert az Antarktisz nem az északi sarkvidéke. Hát az a déli. Az északi, hát, az Arktisz. Gyere már vissza, Jani!

Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Így is van, itt vagyunk a Rádió 1-en, 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen időjárás lesz, Ferenc, tessék fél percben. Kérem szépen, a holnapi nap már egészen komoly lehűlést hoz, János szerint a mínusz 13 fok is egészen valószínű. Nem, szívassá. Ma egyébként még mínusz 3 és plusz 3 közötti hőmérsékletre lehet számítani. Derült napos idő lesz, amely jó hatással van a kedély állapotunkra, írja az orvos. Azt a minden segít neki. De milyen mínusz 13? Gyerekek, most megnéztem jövét pénteki 2, 3, 4, 5. Milyen mínusz 13? Most komment, mit néztek? A fagyóta. De tényleg, Budapesten a legdurvább lesz, hogy vasárnap 1 fok lesz. Tehát mínusz 13-at annyira mérte éjszakai hőmérsékletet nézel szerintem. Hát és? Hát, ha az neked a hajnalos nap? De éjszaka, ahol szól, azt mond, milyen idő lesz nappal? Ja. Nulla plusz. mit kell itt a drámát csinálni állandóan? Mínusz 13, mínusz 18. Hát az éjszaka benne van. Tehát, hogy ez a napnak a része. A 24 órában benne van az is. Hát mínusz 13 lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. 24 órán belül. Ezt írja az OMS. A legmagasabb az meg plusz 3. Na? Szélvédett helyeken, völgyzugolyban, mínusz 18. Mélyföldeken. Jó, meg volt az időjárás? Elmondtál mindent? Ezt mindent. Köszönjük, Ferenc, nagy voltál, mint mindig. Nagyon köszi. Az időjárás jelentés támogatója Csacsikban Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Csak a csoki. Fiúk, én azt tanultam, hogy a természet X-re játszik, megtorol mindent, ami nekünk állítólag jó. Zoli küldte nekünk. Nem akarok okoskodni, földrajz diplomám van, de azért a földtörténeti korszakokban már volt példa éghajlat és klímaváltozás. Ennek a rendszerét a tematikus egyenlítő vándorlása mozgatja. Ezt még a profok se tudják megmondani, hogy milyen mértékben szól bele az üvegházhatás elősegítő gázok. Ezt a Dani sem cáfolta, tehát természetesen voltak olyan éghajlati változások, elég drámaiak, kis jégkorszak, stb. Csak nem ilyen rövidi perióduson belül, ezt mondta a Dani. Most gyors. Balázs, kicsit olyan lettél, mint DiCaprio, tavaly még a szállodában elhasznált 3000 liter vizet használtál azért, hogy megmosd a tököd. Változnak az idők. Gyerekek, hát 3500-öt használtam. 3500-öt használtam, de az, hogy beszélünk erről, az nem azt jelenti, hogy én röviden zuhanyzom. Tehát én azt továbbra is vállalom, hogy ha már az ember annyit nem engedhet meg magának, hogy 10 perc alatt zuhanyozzon, akkor francba az egészet, de tényleg. Igen, abból én nem adok alább. Összeadódnak a 10 perces zuhanyzás, a díszkivilágítás, érted, a házadon. Ő vesz magának díszkivilágítást. Az 5000 köbcentis autód, amiről az előbb beszéltél, és így tovább. Uh-huh. Bocsánat. Így van. Ahogy mondja. Figyelj, azért azt ne felejtsük el, és ebben tényleg igazán, mert említette Balázs, hogy eleve szelektíven gyűjt, tehát hétfőn Armani, kedden Gucci. Ezt mindig rám akar, hogy gyűjt, Armani vagy Gucci, a Pucci. Na most nézzél bele a Pucci-n, ma Zsűl, gyere ide, olvasd el, hogy mi van rajta. Givenchy. Retek. Mi van rajta? Koszagallér, adom meg egy pörkölt fot. Micsoda? Ement, hát, te hülye az hound, nem te hülye állat. Ement, hát. Tehát csak, hogy mi? Ement, hát. Tehát, hogy mennyire járok én divatos bozsi, egy 2000 forintos pulóver van rajtam. Aha. Tehát nem járok Gucciba. Álcacetli. Na jó, kapard le, mi van alatt? Biztos, hogy nem így cug. Louis Vuitton. Az 5000-es dízel, mit, 5000-es benzines, vagy 5000-es dízel? V8, az benzin. V8 benzines a tiéd. Gyerekek, csak elmondom, hogy mindig ti mondjátok rám, hogy én hagyom a legnagyobb ökológiai lábnyomot. Meg, hát hogy nem, mekkora... csak az ajtócsán. Mekkora szemétben, meg koszban élek, meg hogy nem gyűjtöm szelektíven a hulladékot. Mondtam, de... Szelektíven gyűjtöm a hulladékot, és hibriddel járok. Hibriddel. Tehát nekem már nincsen környezetszennyezésem. Hibridet hajtok. Én környezettudatos ember vagyok. Az vagy, hazamész. Hibridet hajtok. Bedugod az autódat a falba, azt az meg zabálja az áramot. Azt meg tudod, miből van az áram. A Paks 2-ből. Abból lesz. Na most akkor szedjük gyorsan rendben, mert látom, hogy az autót. Kocsiból nem vagytok jók. Bedugod az egész utcába első tétényeket. Mit csinál Balázs? Tölti az állat. Léte Balázs, főzni! Három gyerek már itt éjjel. Nem. A hibridet nem töltöd. Az az elektromos autót töltöd. A hibrid az más. A hibrid az visszatölti önmagát, ez egy energia visszanyerő rendszer. Amit már egyébként csinál az Audi, csinál a BMW, ezt a Toyota kezdte el. De hogy ezt nagyon sok autó csinálja már. Az energia visszanyerő rendszer. Tehát például, amikor én fékezem, ha? Akkor én energiát nyerek vissza, és van egy... Te fékezem. Jó. Te a gázadásban hiszel egyet. Tehát van egy elektromos motor benne, ha? És ugyan van benne benzinmotor, ami bekapcsolha kell,

olyan a hátsülése Balázsnak. Ott minden van, tényleg. Egyébként nem a, mondjátok a benzines, de nem a benzines autókkal van a gáz, sokkal nagyobb gáz van a dízellel. Mert hogy azoknak sokkal nagyobb a káros anyag kibocsátása. Tehát Amerikában sok ilyen azért tisztább a levegő, mert nem nagy divat a dízel. Aha. Tehát Európában van ez a fajta dízelőrület, vagy akár Magyarországon. Ha és megtehetik. Megteheti, olcsóbb is a benya egyébként, de a benzines autók sokkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint a dízel. Tehát igazából, ami valójában szennyezi a környezetet, az a dízel. Sokan azok, hogy én dízelre járok, kevesebbet fogyasztok, védem a környezetet, nem. Tehát a dízel az sokkal károsabb, amit kibocsát, mint maga a benzines autó. Tehát, hogy Amerikában nem is nagyon járnak. Az újak azért abból is jók, nem? Vannak, szűrök rajta vannak, igen, de a károsanyag kibocsátás a dízeleknél sokkal rosszabb. Ez náluk ilyen fura pöcspótlék egyébként, ezek az teljesen indokolatlanul óriási autók. Hát miért, ha fele vagy negyed annyi lenne a benzin, akkor te is járnál egy 5000-essel, hát, tehát meg ráadásul ott nagyobb távok vannak, tehát ott. Ugye itt vannak a következmények, tehát hogy amikkel azért számolni kell. Tehát, hogy azért valljuk őszintén, nem a fosszilis tüzelőanyagoknak áll a jövő. Igen. És a gázzal? Van valami gáz? A gázzal? Uh-huh. Milyen gázzal? A gázhajtású autókkal. Hát, ha rosszul tetszett a keretbe, akkor fölrobbantsz. Tehát akkor is annyi, hogyha József kicsit be van rúgva a kúton, akkor rosszul tölti neked, akkor lehet, hogy utána picit elszállsz. Igen. Na jó, nézzük gyorsan, mi helyzet az utakon. Azt mondja, hogy a plug-in hibridek tölthetőek hálózatról. Igen, van az a hibrid, amit tölteni kell, valóban igen. De a full hibrid az ugye nem, azt nem töltött. Gyerekek, higgyétek el, hogy a dízelautókkal van a baj. Magyarországon is azért ennyire rossz a légszennyezettség, mert nagyon sokan járnak dízelautóval. Az M2-esen a Vác után, ez már ugye közlekedés, kicsit bedugulni látszik a város felé, ha látom az okát, azonnal megírom. Laci, köszi, hogy elküldted. Árpád hídon mindkét irányba jól lehet haladni, köszönjük szépen, valamint az M6-os 13-as kilométerénél most készül fotózni a Yard. Vigyázzatok és próbáljátok meg figyelni. Én lassan megyek, szólok, ha látok valami. István elküldte nekünk, köszönjük szépen. Budai alsórakpart, Pesti alsórakpart. Oké, most mentem mindkét oldalon, azt hogy? Bárhogy csináltad, az egyébként jól lett, igen. Illetve nagyon fontos, hogy a Vácról 6:46-kor induló, illetve nem induló vonat a héten másodszorra maradt ki. Kedden műszaki okokra, ma szerelvény hiányra hivatkoztak a hangos bemondóban. Megkérdeznétek a MÁV-ot, miért nem bírják a saját maguk által írt menetrendet betartani? Köszi T. Mit jelent az, hogy szerelvény hiány? Tehát állsz a megállóban, várod a vonatot, és bemondják, hogy szerelvény hiány miatt nem jön? Elfogyott a kocsi. Tehát reggel mindenki magához vesz egy szerelvényt, elindul, és amelyik vonalra nem jut, ott nem megy a vonat, az a szerelvény hiány. Az mit jelent a szerelvény hiány? Kérdezzük meg. Anna mindjárt megkérdezi. Szerelvény hiány. Szerelvény. Állsz gyanútlanul a kis jegyeddel, bérleteddel, majd szerelvény hiányra. És bejön egy mozdony. Kettő-hárma felfértek. Igen, nincs elég szerelvény. Nem tudom, hogy értelmezik. Csornán a 85-ösön a Győr felől érkezőket méri a sorompó utáni fehér Seatból, KPK rendszámmal. Vigyázzatok, mert nehéz belefutni, de állandóan ott vannak. Én már kiszúrom őket. Köszönjük szépen. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk vissza 5 perc van pontosan 8 óra. Itt vagyunk egy picit szünet után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 9 perccel itt vagyunk a Rádió 1-en, a Reggeli Show-val. Hello Feri, hello Jani! Hello! Drága hallgató, 96.4, a budapesti frekvencia dáta, hogy szoktam volt mondani, rengeteg helyen az országban, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton és Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves, rengeteg helyen vagyunk, úgyhogy keresetek bennünket, Balaton. De online is tudtok hallgatni természetesen. Mi van a Balatonnal? Végzolik a beugrott. Ó, szegénykém, igen. Nagyon igen, indulj már el, rohadt anyád. Üssed, vágjad. Szóval igen, Vézolika, hát szegénykém, igen, nagyon szerettük a Balaton. Delfines csúszdás. Mert nem is emlékszem nagyon a szövegére, csak tudom, hogy mi hát nagyját tudtok őt tenni, mert lejött két előadásra is, vagy hát morgósos kitelepülésre, ugye volt Debrecenben, meg egyszer volt ugye Füreden. Így van. Amikor hát szakadt az eső. Számolatlan haknit tudott magának ezután. Igen, és kicsit lendítettük rajta, hogy az utolsó. 30 év után. Utolsó egy-két éve szép. Nagyon cuki volt. Szép legyen, megszépítettük, igen. Na, mondjátok a sok sötétnek, hogy köd van, 300 méter a látótávolság az M6-oson regős, ezt nem tudom miért ért, hogy ne használjunk ködlámpát, vagy hogy használjunk. Az egyik metró megtalálta a másikat hátulról, remélem, hogy ez nem friss, mármint, hogy nem most történt. Hát a múlt heti hír. Igen, ez múlt heti, igen. A lefagyott szélvédőm is olvadhatna már. Kaparni lusta vagyok, jó folytok itt a Gergő. Pécsvárad M6, M0-ás, minden rendben. Prizi, köszönjük szépen, hogy elküldted. Vaspálya utca a Gyömrői kereszteződésében karambol van, úgyhogy vigyázzatok, ott egy pici dugóra lehet számítani. Hányszor lehet büntetlenül elküldeni egy SMS-t, kérdezi egy hallgató. Sokszor, többször egyébként már nyugodtan. De Viberen is vagyunk, úgyhogy ott is nyugodtan tudtok üzenni, ha úgy egyszerű vagy olcsó. Megyeri hídon a budai oldalon lassú haladás, Óbuda felé gyalogkakuk küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M1-es 12-es kilométerénél a kivezetőn most telepítik a sok-sok fix trafipax mellé az álló trafit, picit elbújva. Úgyhogy kevésbé látszanak, vigyázzon mindenki, köszönjük szépen. Megnéztem egyébként Zolikának jelenleg a Balaton című slágere, örökbecsője 916.799 megtekintésnél van. 1 millió meg. Karácsonyra biztos, hogy meg legyen már meg. Így emlékezünk már erre a nagyszerű emberre így. Helyes volt ő egyébként, igen. Igen. Hát sok slágere nem volt nem. Egyébként, nem. De a Balaton az nagyon. Van akinek egy sem. Zolikának meg legalább van egy. Igen. Kecskemét félre a 9-es kilométernél egy autó árokba csúszott az 54-es úton a 9-es kilométernél. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Hiányolják az Itta Frekit. Itt a Frekit leadhatjuk majd valamikor. Erre tegnap ígértük, aztán nem adtuk le végül is. Jó, valamikor az szólhat újra majd. Igazából legalább lesz egy-két magyar dal reggel. Az ritkán szól. Na, miért veszed így a levegőt? Mi van veled? Hogy veszem igazából? A levegőt? Tényleg? Ez ugyanaz, mint ami az előző órában volt, csak más a tünete? Ez direkt csináltam. Egyébként? Nem tudom. Kezdek megőrülni azt valószínűleg. Azt mondtad, hogy turettes vagy. És nem vagyok, nem vagyok. De, hogy nem. Néha te is nyírókulatlan csúnya szavakat mondasz be. Te turettes vagy. Nem, észrevettem magamon, hogy néha furcsa dolgokat csinálok, és ezt nem tudom megmagyarázni egyébként, hogy miért van. Nem tudom, mi az oka. Vagy hogy ezt miért kicsi csinálom. Kicsi óriások? Mit? Benne maradtak kicsi óriások. Milyen furcsa dolgokat csinálok, például kicsi óriások. Nem, valószínűleg tényleg kezdek megőrülni, rájöttem. Tehát ez, amikor így hirtelen felhangosítom a rádiót az autóba, ümeltem a Viki csinálni, feltekerem, és visszahakítom, és megyek tovább, és egyszerűen ez nem érti. Ezt most miért csináltad? Mit? És teljesen fura. De hogy én azt hiszem, hogy ezzel talán valami idegi feszültséget, vagy valamilyen stresszt vezetek le, vagy nem tudom. Így kijön, és azt érzem, hogy ilyenkor a fejemben a gondolatok összeállnak ilyen szóhalmat, és ezt így ki kell löknöm magamból, mint valamilyen idegen testet, így meg kell szülnöm. És akkor utána egy picit megkönnyebbülök, amikor csinálok így ilyet, teljesen váratlanul. De magam sem értem, hogy miért csinálom, amit az első órában csináltam. Ezek váratlanul jönnek. Rohamszerűen törnek rám. Nem lehet, hogy a szürkékkel kommunikálsz, ahogy Pataki Attila? Nem lehet, hogy szürkék engem erre voltak, mint voltak ki a tilát. Igen. Belém ültettek valami chipset, és lehet, hogy emiatt. Egy chipset, igen. Belém ültettek valami furcsa chipset, és emiatt a beépített chips miatt. Valami zöldségchipset. Mindegyikre emlékszel? Tudom, hogy... Biztos? Miki emlékszik mindenre? Emlékszem mindenre? Ne, azt mondja, nem emlékszem mindenre. Tudom, valamikor a fürdőkádban csinálom, valamikor az ágyban fekve csinálom, valamikor csak hirtelen tényleg vezetek, fölhangosítom nagyon hangosan a magnót, majd visszaalkítom, vagy ott a rádiót. Csak az óvodában ne csinál. Tehát mit tudom én, hogy a gyerek nem veszi fel, hogy nem húzza fel a kesztyűt, vagy egy nem gyerek gombolja be a kabátját, és akkor így letérdez, és akkor... És akkor apukák, anyukák így körbenéz. Akkor iskolában, dettó. De nincs ilyen nektek, hogy így kezditek néha azt érzi, hogy kicsit megőrültök? Vagy hogy így hogy nem minden a normális úton megy magatokkal kapcsolatban? Ezt nem szoktátok érezni? Van valami olyan, ami ugyanakkor szórakoztató, de kicsit dermesztő is egyébként. Egy ideig szórakoztató. Csinálsz te is valami hasonlót? Én halandzsadalokat szoktam énekelni és mondókákat. De hogy egy halandzsadalokat? Tehát, hogy ülök az asztalnál, gépelek valamit, és akkor elkezdek így Mi egy nyelvet beszéltek, és észrevettek? Mi nagyon jól ellenik a napközben találkoznánk. Hallom a kanapéről a virágot. Ilyenkor mire gondolsz? Azért mondom azt, hogy egy ideig óráig még szórakoztatod, de nem mindig. De valószínű, hogy egyébként ez egy, tényleg egyfajta ilyen levezetés. Stressz vagy feszültség levezetés. Nem szoktátok azt érezni, ha önkéntelenül ordítanátok egy nagyot, és utána ugyanúgy mennétek tovább, mintha semmi nem történt volna? Én csinálok ilyet simán. Akkor ez biztos, hogy csinálok egyet, és megyek tovább, vagy vezetek tovább. És ezt megcsinálom úgy is, hogy ül mellettem valaki, és nem érti, hogy miért csinálok. Én csak üvölteni nem szoktam. Mindig úgy csinálom, hogy az üvöltést halandzsa nyelvvel párosítom.

Nálad semmi, Feri, tényleg? De esküszöm, biztos, hogy valami. Mondjuk, semmi. De nem tudom, keresem. Szól, nem énekelsz? Vagy nincsen így ilyen? Semmi? Iszom. Nekem például most akkor az ivás, az teljesen abban. Te szoktál énekelni? Nem. Miért kéne? Azért, mert iszol, akkor nem ez, egyből elkezdesz valamit dalolni. Minek gagagogtok? Hát, miért? Mi tudunk beszélgetni. Érted? Közben beszélgetünk. De ugye nem tök iszol. Normális vagy, ez dögunalom. Semmit nem? Semmi? Teljesen. Nem, ez magad elé motyogó se vagy. Mindent megadtam neki. Mindent megadtam, semmi nem kaptam. Nem érdekel ez a dolga. De most megint részeg vagyok, ne, ugye? De nem, hát ez valami. Valaki meghallott a lényeget. Balázs, két kukátok van ott pénz. Van ott van a lényeg. Nem, csak személy. Van ott ökológiai lábnyom. Hibrid, azért van ott ökológiai lábnyom. Balázs, nekem ez tetszik. Ijesztő, de tetszik. Ezt Marcsika írta. Nem, tudom, higgyétek, hogy van benne valami szórakoztató. Van. Igen. Szatyírja, Jani, te beteg vagy, Balinak itt a vége. Ezek mind Viberen jönnek egyébként, üzenetek nyugodtan tényleg. Viki, a legjobb válóperes üdvény vagyok, és fogorvos is egy van. Ha érdekel. Egyébként lehet, hogy közel áll már ahhoz, hogy ez megtörténjen, igen. Menekülj. Na mindegy, drága hallgatók, írjátok meg, hogy ti miben látjátok a megőrüléseteket, jó? Hogyha elértetek 40 felé, amikor így az ember új kívásokat keres, szerintem akkor kezd el valójában megőrülni. Hogy ha a hasonló korban hallgattok bennünket, akkor mi volt az első jel, amikor a páratokról azt gondoltátok, vagy ti észrevettétek magatokon, hogy elindultatok az őrület felé. Szerintem ez előbb-utóbb mindenkinél megtörténik. Kérdés, hogy vagy-e annyira tudatos, hogy felismered, vagy csak önkéntelenül csinálsz dolgokat. Írjátok meg, jó? Amikor észrevettétek a páratokon, vagy magatokon, hogy valami nem stimmel. Mi Jánossal adtunk kizelítőt, hogy mit keressetek magatokban. Nálam olyan van egyébként, hogy nincs előzmény egy mondatomnak. Vagy mondok valamit, és hogyha hátra nézek, ülnek az ágyon, Monis meg Virág is hátra nézek, és azt mondják, csak vicceltem. Olyan mented a helyzetet. De nem volt előtte semmi. Igen, nem tudom, hogy mire mondtam azt, hogy csak vicceltem, mert nem mondtam semmit. Hát ez csak vicces. Még így egymásra néznek is. Úristen, valami hasonlót mondtad neki is. Igen, hogy a beszélgetést te elképzelted. Ezt mondta nekem is a Viki. Te nem, én ki is mondom, és abszolút nem illik oda. És semmiféle köze nincs ahhoz, amiről beszélgetünk, csak akkor megkérdezi, ezt miért mondtad? De nem üvöltve meg semmi, hanem válaszolok valami olyan kérdésre, amit ő nem kérdezett meg. De én a fejemben hallottam a kérdést, és elkezdek rá válaszolni, és ő azt mondja, hogy figyelj, most nincs semmi értelme annak, amiről beszélsz. De mondom, dehogy nem, hát azt kérdezted, és mondta, hogy nem. Ugye? Nem. Érted, hogy ez mennyire dermeszt? Olyan van, hogy mit tudom, hogy Viki például szendvicset készít a konyhába, te kilépsz az alsó szinten mondjuk a mosdóból, felnézel és azt mondod, hogy pardon, hát emberek vagyunk, és visszalépsz. És a Viki meg így megáll a kígyóborka felett, és... Igen, helikopterezek egyet a pöcsömmel, és azt mondom, pardon, emberek vagyunk. Igen. Na, drága hallgató, küldjetek el, jó? Hogy miért kezdtek megőrülni? Ezt írjátok meg. Táncolni fel szoktad kérni? Vagy ugyan mész, és megpörgeted? És egy nem létező dalt énekelsz. Zakopane, Zakopane, álmaim, honnak, paparapara. Vagy ilyeneket, ez kívülről dermesztőnek hangzik, ha ezt csinálnám, de mikor benne vagyok, nem tűnik ennyire ijesztőnek, de ezért, ha ezt csinálnám, szerintem ott elgondolkoznék az, hogy megölöm magam, hogy nincs értelme tovább élni, szerintem. Na jó van, elmegyünk, mert kinyílt az ablak, jó, nem, hogy bezárodjon, úgyhogy jövünk vissza, írjátok meg, jó, hogy mikor vetitek észre azt, hogy kezdtek megölni. Az volt az SMS számunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek. Drága hallgatók, 3-4-9 lesz pontosan 2 perc múlva. Ez pedig itt a reggeli show, Rádió 1. De hát ezt úgyis tudja mindenki, nem? Így is van. Nagyon sok SMS jön, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen jelei vannak annak, az ember megőrül. Így 40 felé megállapítottuk rá, és mi annyi van mindenképpen, hogy kezdünk megőrülni. De nem vagytok egyedül, ez jó hír. Nem, egy szép nagy közösségnek vagyunk a tagjai, hogy vágjuk az SMS-eket. A normálisak csendesen elhúzódtak most. Igen, a normálisak ott hagytak minket. Bár hát mi a normális, hát ki tudja az ilyet. Igen. Ugye arról beszéltünk tényleg, hogy milyen jelei vannak annak, hogy megőrülsz, és elmondtam magamról egy csomó dolgot, de hál' Isten, János megnyugtatott, hogy ő is jön velem, és ő is észrevette magán az őrülés jeleit, hogy furán önkéntelenül csinálunk dolgokat, aminek semmi értelme. De lehet, hogy mi vagyunk a normálisak. Egyébként igen, ezzel gondolkoztam, hogy ez lehet, ez tök normális. Meg lehet, hogy ti vagytok bejjebb azzal, hogy tudjátok, hogy ezt csináljátok. Tehát lehet, hogy a normálisak, meg nekünk is vannak ugyanilyenjeink, csak mi nem veszük észre. És akkor viszont az már a teljes elhűlés. Igen. Érted, hogy észre se veszed? Nem. De, hogy? Nem, ezért, hogy? Hogy? Mi? Azt mondja, hogy minden nap hallgatunk benneteket online, akárhol is vagytok, ez még nem a témába illik, de helyes. Október-novemberben Las Vegasban voltunk, szomorúan, de reménykedve hallgattuk az utolsó adásokat, még a klasszon. Most Mexikóban vagyunk, egy jégrevűben korizunk. Minden nap előadás előtt hallgatjuk az adást, így még inkább jókedvűen indulunk fellépésre. Csak azért írtuk, hogy tudjátok, még itt tepikben is hallgat benneteket valaki. Bárhol leszünk a világban, ti pedig bármelyik freki lesztek, hallgatunk majd benneteket. De helyesek vagytok, hát köszönjük, köszönjük szépen, nagyon helyes SMS. Na, és akkor nézzük az üzeneteket, mit írnak hallgatók. Ugye kértünk benneteket, írjátok meg, hogy ti magatokon észrevettétek-e már az őrületi jeleit. Én néha azt veszem észre magamon, hogy általában vezetés közben olaszul kezdek el beszélni, miközben egyedül ülök az autóban, de válaszolok is mindig, ha beszélnek hozzám, de aztán rádöbbenek, hogy én nem is tudok olaszul. Csak úgy csinálok, mintha olaszul beszélnék. Ezt Sasza küldte nekünk. Bali, nem vagy egyedül, bár ezek igen furcsa és súlyos tünetek, mégis megnyugodtam, nem én vagyok a legzakantabb, Dekó küldte. Megértelek, Balázs, így érzem magam, amikor random elkezdek tapsolni vezetés közben, ja, és nálam is láger, hogy üvöltözök a semmibe vezetés közben, meg amikor a csaj már ötödik este jön be kúszva az ajtón, mert megint ő Szamarát utánozza a körből. Volt olyan, hogy... De jó, ez tetszik. És kúszva jön be az ajtón. Most esetleg. Nagyon jó. Úristen, de jó. Igen. Apám szeret beszélni, és ha sokáig nem beszél, akkor egyszer csak beszívja a levegőt, mint amikor sóhajtani fog az ember, aztán úgy érezti ki a szájából, mint a puki hangot utánozza. Ez nagyon szereti csinálni, teljesen váratlan, ez akkor próbáljon a villamosra megyünk, Andor küldte. Szabadakó, keményen ordítva, vagy szabadakő, nem tudom. Ezt Kukástól tanultam el, aki hétfő reggelenként a kutyánkra kiabál, mert ugat. Nekem a heppem, ha valaki hozzám ér, még csak véletlenül is a legszívesebben leütném, ez körülbelül fél éve van, nem tudom azokat. Minden előzmény nélkül üvöltve szoktam énekelni az Internacionálét. Ez baj. Én az irodában érzek sokszor késztetés, hogy lemenjek négykézláb kutyába, és elkezdjek körbe mászkálni és ugatni. Szerencsére eddig ellen tudtam nekiállni. Tibi, hívta nekünk, ez szenzációs. A kutyába lemenni és elkezdeni ugatni nagyon jó. Versenyezni szoktam a jobb és a bal lábamat, versenyeztetni, hogy melyikre húzom fel a cipőt felesleges mozdulat nélkül. 5 pont a maximális pontszám, és a bal szokott nyerni. Jó vagy. Vicsorgok, és parkolás közben halkan nyögdécselek és motyogok. Meggyőzöm magam, hogy menni fog. Na látod, azért nincs itt baj. Bali, mi rokonlelkek vagyunk, én gondolatban szoktam válaszolni kérdésekre, illetve hozzáfűzni dolgokat a beszélgetésekhez, de nem mondom ki egyébként, csak gondolom. Gyakran a tükörbe szoktam üvöltözni teljesen értelmetlenül. Az én anyukám sütés közben magázódik. Látod? Balázs, testvérem. Mi a süteményem? A süteményem, igen. Maga kedves sütemény. Igen. Balázs, mégsem vagyok egyedül, de jó ezt hallani. De most megyek, mert a mellettem lévő autós nem nézett rám, miközben vadul néztem. Ah, Istenem. Igen, addig nincs baj, míg a sajátodat eszed, akkor van baj, amikor lekaparod a liftről. Oh, Robika küldte nekünk. Na, a lipót megbezárt, írja valaki. Na, látjátok, szóval, hogy mondom, nincs ezzel baj. Igazából ez egy teljesen természetes folyamat. Teljesen természetes. Ez állítólag a magas intelligencia jele, mivel az agyad már sokkal előrébb jár, vagyis nagyobb terhelés kell neki, mint amennyit kap. Roli. Ezt mondtad te is. Nagyon kellene az megfogalmaztad. Igen, igen. Művész ilyen toljátok. írta nekünk egy hallgató. Na, hát gyerekek, ez a helyzet. Így állunk. A mellizomat ugráltatom, amikor meccset nézek, és belerúgnak a labdába. De csak ha a kedvenc csapatom rúgja. Uh-huh. Tehát ő a mellizmát ugráltatja. Mert le akarja venni. Le akarja venni mellel. Figyelj, amikor a csapatod játszik, akkor önkéntelenül is elkezded ugyanazokat a mozdulatokat. Érted? Te is megpróbáld levenni, megpróbálod szöktetni a melletted lévő játékost. Nem, Jani, nem próbálod játékot, meg. Nem, ez nem természetes. Tehát azért ne csináljunk úgy, hogy leveszed a labdát mellel, miközben a foci meccset nézel. Tehát, hogy lehet, hogy együtt él valaki a játékkal, de ezért ez nem természetes. Nem mondnál, hogy nem állj, hogy a tévé előtt, amikor egy jó meccset látsz. Nem? Te is egy picit bemozdulsz, igen, elhajol, szurkálsz, igen. Átemelésnél felugrasz, hogy fejfejeld. Miki, eddig is csodáltalak, hogy bírsz el 3 fiúgyermekkel. Most azon csodálkozom, hogy bírsz el 2 fiúgyermekkel, meg egy bolonddal. Tökéletes SMS-ek jönnek egyébként. Köszönjük szépen. Nálam rendszeres, hogyha valakivel kell majd beszélnem egy témáról, az sokszor lebeszélem előre hangosan egyedül egymagamban, mintha már ott lenne a másik fél is. És mi van, ha mások a válaszai, mint amit te kitaláltál? Figyelj, ez profizmus, tehát, hogy ő... Érted, rákészül, nem visz semmit a véletlenre, nem akar hibázni. De nem, ez nem, ez az akkurátus, precíz, ez nekem tetszik. Én mondjam, mondjuk a Szamarás nálam mindent visz. Hogy bejön kúszva? Annyira, annyira előttem van. Annyira előttem, hogy valaki mászik be négy kézláb, és Szamara sohasem alszik. Tehát is jön be, és a haja lóg be az arcába. Figyelj, zseniális. Igen. Kézzétek el, írta Mr. Prada, akire mondtam, hogy... Tényleg? Ó, kiúszul a Wikire. Igen. Na, és mi van? És most hogy írt alá? Ugye elmeséltem egy történetet, hogy valami csávó Brad Pitt meg Heath Ledger képekkel kombinálva írogat a Wikire, hogy vegye fel az ismerősei közé. De valószínű, hogy hallgatta az adást, mert ne válj be ezért, mert... és mint a gyerek, tudod. Ölni. Igen, apa. Igen, hogy? Igen. Hogy? Le fogom szedni a gépedről. Hogy írt, és azt mondta, hogy valószínűleg hallgatta a műsor, mert azt mondta, mit írt, hogy neki már erre nincs szüksége az ismerkedésre, és különben is túl öreg hozzá a Wiki. Tehát ő hallgatta az adást. Lett. Ő durcás lett. Ugye, egy ismeretlen férfi próbálta Wikivel kikezdeni, azt állította magára, hogy a Prádában dolgozik, és Brad Pitt és Heath Ledger profilképpel. Mm-hmm. És meghallgatta az adást, Wiki fölvette az ismerősök közé, mert mondtátok, ugye, hogy vegye fel. És hát nem lettek barátok, mert megsértődött. Mm-hmm. És elmondta, hogy hát valószínű, hogy neki ez az ismerkedés ez már nem fog. Ez Wiki, nem mennyit öregettél egy hét alatt? Tehát egy héttel ezelőtt még jó voltál neki, most már egy vincsoroszja vagy mi? Igen, és megsértődött, és ki kellett tenni. Tehát ő valószínűleg egyébként hallgatott bennünket. Túl öreg hozzá. Tessék? Túl öreg hozzá. Túl öreg hozzá, jó, igen. Van öreg. Ropogtasd csak a kristálycukrot, pedig van méz is. Ne, azt a mézet ne nyalogassa. Azt a kis mézes csuprot ne nyalogassa. Na mindegy, jól van, hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen az SMS-eket, igen. Azt írja egy kedves, hogy Jani gyártott el egy új dalt, a barátom itt énekli mellettem a kocsiban, légy énekel tovább, mert a Zakopane kezd idegesítő lenni. Zakopane, álmaim hona, az meg ott délen, messze pancsova. Hát, ez mit csinálta? Most írtam. Az előbb a felét már elénekelt. Ez miért csináltad? Ez miért? Két megszólás szentet után, hogy te miért csinálsz dolgok. Ugye milyen jó ebben velem? Mondtam én, hogy itt komoly bajok vannak. Na, 9 óra után kérdésekre válaszolunk majd, illetve kaptunk egy terméket, akik hallgatnak bennünket, képzeljétek el, ami gyorsan el is tudunk tesztelni, ugye nekünk a klasszon volt egy tesztelő rovatunk, ahol mindenki beküldhetett minden, mi pedig leteszteltük. Uh-huh. Általában a termékek elbuktak a teszten. És egyre kevesebb volt. És aztán egyre kevesebbet kaptunk. A cégek. Igen. És kaptunk most egy Turmix képet, hogy ezt teszteljük le, mert egyrésztről azt mondja, hogy maradéktalanul összeturmixolja a gyümölcsöket. Jó, hát az... Hát azt mondja, hogy a turmixgépnél egy alapfunkció, tehát hogy ezt ezért használod. Igen. Ennél a résznél még nem lepődtünk meg, viszont azt mondta, hogy akár egy iPhone-t is felszeletel. Na, erre már kíváncsi vagyok. Illetve, bocsánat, akár egy Samsungot is felszeletel. Kinek van Samsungja? Igen. Szóval, hogy megnézzük, hogy valóban betartja a gép azt, amit ígér, és össze lehet-e vágni vele keményebb dolgokat. Mert azt mondom, hogy egy puha mandarint vagy banánt, az gyerekek azt megolja. Már azt sem tudja mindig turmix gép, amilyen smoothie vagy turmix gépnek mondja magát, mert ugye van, ahol ott maradnak a darabok, és nem vágja össze rendesen. Viszont ez állítólag nagyon csecse. Uh-huh. Nagyon csecse, és a használati leírása benne van, hogy keményebb dolgokat is. Nem rendeltet egyszerű használat, de hogy annyira jó a penge és a csapágy, ami forgatja, hogy összevágja. Hát ha már elküldték gyorsan, mi a kérdés válaszunk mellé, azért ez belefér. Tehát ha van egy ilyen, akkor nem kell kimagoznom az avokádot? Nem. Igen. A sárga barackot beleteszed. Keménykötési könyvet is bír. Feri itt az újonnan megjelent, de elmentes övezetre gondolt. De hát ez nem fér bele, meg ez olyan értékes, hát ez hogy dobnánk bele oda. Amúgy is ez csak zúzzák. Igen, amit bizományban berendeltek, de nem ment el. Köszönöm, Feri, hogy behozod az elmentes övezet című könyvet. Na, úgyhogy belerakunk akkor majd egy-két keményebb tárgyat, amit a programigazgató irodájából veszünk el. Félbetört frisbeet, mindenféle régi rádiók logóját, és nem tudom mit. Tehát itt kicsit gorázálkodunk, és tegyük bele, nézzük meg, hogy tényleg összevágja. Jó? az év legnépszerűbb rádió második helyzet, Roxy. Ezeket a díjakat berakjuk a turmixgépbe, és megnézzük, hogy összevágja. Úgyhogy egy jó kis teszt a lelke rovattal, valamint Polgár Peti vadonatúj dalával jövünk vissza, beszerkesztettük 9 utára, itt lesz az is, Polgár Peti, itt a Freki, ugye volt egy Huna Freki, és most itt a Freki, betesszük ezt is, illetve ha van kérdésetek, válaszoltok, akkor írjátok meg nekünk, mert pénteken azért sor kerítünk erre is, néhány kérdésre tudunk majd válaszolni. Jó? Úgyhogy írjatok nyugodtan. SMS számunk 0623111. 111? Na, itt vagyunk mindjárt. Már mi nálunk angyalon, minden reggel a szokás, rádió egyen indítva, kávé is egy jó. Gyorsan elszállt 3 hét, ugye nem érezted durvának, most örülünk, mint kanos sofőr az utcélig. Here we go! Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók, szép reggelt kívánunk. Hideg lesz ma, aztán jön az enyhülés, hétvégére 3-4 fokot mondanak, úgyhogy nem kell nagyon felöltözni. Jövő hétre pedig jön ez a ködös, klasszikus 10 fok, ami szokott lenni. Általában karácsonykor igen. Fehér karácsonyunk esélye körülbelül 10%-ra csökken. Nem tudom, mit jelez az oldal, de 20. Nagyjából 20. Most 20-on vagyunk, még keleten egy 30-at tart. Minek hazudnak? Kinek hazudnak? Hát igen, nem lesz. Tehát alapjában a hó tűnik el, hát erről beszéltünk a reggel, hogy ugye a felmelegedés miatt ma már az a legnagyobb szó az lesz, ha egyszer látsz havat. Tehát, hogy 20 évet tényleg azért itt még nagy havak voltak. Valami látszik azért ebből a globális felmelegedésből, hogy most már semmilyen hó nincsen soha. Nem? Hát nézzek, december van, szikrázó napsütés, 10 fok lesz jövő héten. Rendeltetésszerűen egyébként. Na, azt mondja, hogy Spamkom írt SMS-ben, breaking, megkérjük a kedves utasainkat, hogy a Blahaj Lujza térre érve hagyják el a szerelvényt, mert meghibásodott. Szóval a ketteseket kerüljétek. Tamás, lehet, hogy a kettes metróra gondol? A Blahaj Lujza térre, igen, ez a kettes metró. Megállt. Ez másfél héten belül a negyedik. Uh-huh. Yeah, de azok ilyen márvasok voltak, Feri, ne legyél már ilyen szemmelezős és rossz. Imádtam a dalt, óriási volt. Dallasban a Joki, csak nem McNutra utal. Nem, Dallasban a Joki nem McNutra, valaki másra. Igen, ez a dal Állat Kászper küldte nekünk. A befosós részt én is lettem, kérdezi Szala. Nem, Szala, de köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még más, ami a közlekedést illeti. Mi a helyzet? Izotop futás annyi írja nekünk, hogy az M5-ösön torlódás van, mert a 29-es kilométernél pálya karmantartás folyik. Tehát ott arra kell számítani, aki megy lefele. Hogy csinálják a pályát. Illetve délre. Aha. Tudom, le. Jó, tehát a pálya felújítás. Oké. Na, gyorsan tesztelünk egy terméket, mert hogy úgy néz ki, hogy reklámozóinkat nem zavarta a frekiváltás, és ennek örülünk, és bárhova jönnek utánunk, ez tök jó, és szeretnének igazából bennünket termékekkel ellátni, ennek örülünk, de hát azt azért el kell, hogy mondjuk előre, hogy ugyanolyan kegyetlenek leszünk, mint eddig. Ha egy termék működik, megadjuk, ha egy termék nem működik, akkor pedig elmondjuk, hogy nem működik. Az esetek nagy többségében a beküldött vagy általunk szerzett termékek, azok megbuktak a teszten. Ugye ez egy ilyen terméktesztelős rovat volt, ahol először küldtek nekünk, aztán rájöttek, hogy az nem túl jó biznisz. Majd mi, amit láttunk a reklámokban, azokat hát megvettük. És megvettük. 70% elhasalt, gyerekek. 70% elhasalt, így van. Igen. Először ők kérték, hogy adhassanak nekünk, aztán mi kértük, hogy adjanak, de már nem adtak. Igen. És akkor látott valaki egy reklámot, azt megvettük, legyen szó ragasztóról, vagy fehérítő fogkrémről, beszereztük és kipróbáltuk, majd elmondtuk a véleményünket. Na, most kaptunk egy Turmix gépet, ami a Turmix gépek Porsche-ja állítólag. Na ne. De igen, a Turmix gépek Cabrio 911-ese, vagy Rolls-Royce-a, és azt írja, hogy hát ugye a gyümölcsöt ledarálja, oké, de hogy akár Magyarországon nem létezik másik olyan Turmix, amely ekkora erővel tud bármit pépese turmixolni, beletettek akármit egy kis folyadékkal, akár egy iPhone-t is biztosan apróra fogja darálni. Hát azért ezt nézzük meg, hogy ez valóban így van-e. Az iPhone-ost? Dupla penge állítólag, és hát iszonyatos erő, tehát várjál, mit ír? Azt mondja, hogy 1700 watt. Hát ez komoly, 1700 watt. Lóerőben majdnem akkora, mint egy kisebb robogó. 1700 wattos. Melegítő funkció, a készülék aján található gomba nyoma 7 perc alatt akár meleg levest is tud készíteni. Ezt is tudtam. És van benne egy pohár, amit ha megfordítasz, akkor ki is tudod magadnak tölteni. Ugye ez már sokan csinálják ezt, hogy megcsinálod, visszafordítod, bezárod, és akkor elviszed magaddal, és akkor napközben meg tudod inni. Na, megnézzük akkor? Meg, hát. Az, hogy milyen gyümölcsöt vág össze, az szerintem alap. Szóval kipróbáljuk, hogy biztos, hogy összevágja. Szóval ne arcoskodjunk már azzal, hogy csinál egy gyümölcs turmixot. Csalódott lennék, hogyha nem sikerül egy banán turmixot összehozni. Igen, azt szerintem megcsinálják. Bár egy csomó érdetik magukat így, amit mondtam ugye, hogy csináld meg, és akkor érzed, hogy ott marad a spenót darab, ott marad a banán darab, a narancs, a mandarin, tehát nem vágja össze rendesen. Tehát ezekből is vannak azért gagyibak. Akarsz inni egy almás függéset? Amik óriási darabokat hagynak ott. Na. Elépett a internetbe. Internetbe? Föltalálták, föltalálták a széles sávot? Próbálom úgy összehozni, hogy minél később szponzor felirat legyen. Na, lehet online, lehet egyébként, azzal nincs baj, mi bemondani egyébként, úgyse fogjuk. Na, tegyünk akkor bele szerintem pálcikát, kávés, ilyen kávés integetnek sült cigizél oda? És hüvelyk újat. Igen, Feri odalépett a Turmix géphez. Hát Ferinek a testhez álló ez leginkább. Én itt állok mellett, és várom, hogy hívják a papimat. Feri belerakott kettő darab kínai evőpálcikát. Abból keveset, mert az nagyon drága. Belerakott 3 ilyen kapszulás kávét, ja, hogy ezt meg már használtak, akkor rakja belőle sokat. Kapszulás kávét, várjál, még ott van a kólás üveg is. Belerakott egy 1,5 literes kólás üveget. Ja, az nem fér bele. Aha, akkor azt ne rakjuk bele. Belerakott egy mikrofont. Itt van egy szaloncukor is. Még. Apa! Sugár eszel még kész vagy, szarakodsz még! Apa! Egyébként azt csak mondom, hogyha felhasználó barátságot... Csak gondolom, hogy János lemen 4 kézláb, csak egy fej látszik az asztalon, ha nem látjátok az online közvetítést, és mint egy kisgyerek egyébként, aki várja a turmixát az asztal. Gyere, hajolj közel, Janika, megmutatom, hogy milyen. Mit kérdeztél, Jancsika? Apa, ez finomás lesz, amit ez rász, apa, nekem. Janika, állok bele, apa, beleteszel még valamit bele almát. Nem kicsi, ma csak ilyen egészségeset eszel, mint kávékapszula, meg pálcika. Na, csináld már, apa, éjjj a baba! Mit raktál még bele? Na mit most a kávékapszula van, egy szaloncukor és a 2 darab evőpálcika. Menjünk már a flyhoz, hozzunk már valamit. Valami fémet. Egy CD-tokot, hozzad! Hozzál egy CD-tokot, tényleg, nem áll. Tehát valami történjen már, gyerekek. Itt van a fly irodája? Figyeld, hogy elintéz. János, ne az asztaláról, azok még kellhetnek, a polcáról. Úgy, mert ott is szól a rádió halmiket. Hozzál egy Kozsó CD-t, vagy valamit. Az van neki. Hozzál egy CD-tokod. Na, igen. Elakok akkor egy fél, hogy hívják ott. Hozzál a Hogy kell rádiózni szakkönyvet. Hogyan legyünk sikeres programigazgató, kétrészes könyvet hozzál, János. Meg vagy? Mit hoztál? Figyelj, ez biztos nem jelentik semmit. Találtam egy audio kazettát, tehát az van ráírva, hogy City Reklám Stúdió. Biztos nem azért rakt el, mert ez egy nagyon szép kedves. Azt ne darálj. Szerintem tuti megengedni. De ez az egy valami dolliról. City Reklám Stúdió az ön partnere vállalkozásában. 92,3 megalát. Rádio City. Hát gondolom minden indult. Ebből biztos van egy csomó még. Jó, a tokját ledaráljuk. A tokját ledaráljuk. Hoztunk egyébként CD-tokot. CD-tokot? Persze, posztunk. Öregedtek már, gyerekek, öregedtek már, nincs bennetek lendület. A CD-tokot törd el. Megtaláltam a casting fotókat is egyébként. A flyról? Aha, igen. A pucsítósokat? Na, akkor mondom, hogy mi van benne. Tehát Feri belerakott hurkapálcikát, kólás, 1,5 literes kólás üveget elvágva. Nagyon durván néz ki. Régi kapszulákat, ilyen kávé kapszulákat, amiben már nincs kávé, mutatjuk online egyébként. Evőpálcikák, így van, valamint CD-tok széttörve. Igen. Ha ezt most masszára pépese darabolja... Lexus kulcs? Benne van? Hogy rohadjál. Ne bánj be hibridemet. Várjál, azt írja az ismertető, hogy egy kicsi folyadékkal. Mert elkezdjétek használni, törődő, melegítő funkció, az, hogy iPhone. Azt... Igen, belehettetek akármit egy kis folyadékkal, azt mondja. Tegyél bele egy kis folyadékot. Az jó, le kell nyomni az ügyet. Tegyek folyadékot? Igen, azt beletehettek bármit egy kis folyadékkal, akár egy iPhone-t is, biztosan apróra darálja, mert hogy dupla pengés. Na. Egy kis kólát öntünk hozzá. Igen. Jó. Az online van egyébként, tudjátok követni magát a tesztet. Full ovi, amit csinálunk. A gyerekek tényleg ilyeneket csinálnak. De nézd, ha egy termék ígér valamit, akkor nézzük meg. Hát ha ez van az ismertetőjében, vagy ezt írták nekünk, akkor csináljuk meg. Hát most a banánt, meg a répát, érted? Hát az azért a legtöbb turmixgép megcsinálja. Ha ez 1700 watton pépesre darálja, akkor ez abszolút működik. Mit írnak? Tartani kell a tetejét, vagy elengedheted? Nem kell. Nem elengedheted, ez simán. Azért fog, de te tartsad, és nehez egy rá, mert ha ilyen dolgokat megdráz, azért nem rendeltetésszerű a használat. Aha, és hogyha szétrobban ez a szar és a kezemet elvágja. Hát ki milyen diétán van? Ja. Hát most... Ne, várjál. Aha. Igaz, amit mondasz. Tehát, hogy lehet, hogy az üveg, vagy maga a műanyag nem fogja bírni. Na? Ez biztos, hogy bírni fogja. Van védőszemüveg? Be rajta mindig. Jó, hát akkor kapcsolod be egy kicsit. Kapcsolod be egy kicsit. Kapcsolod be egy kicsit, lebújtunk a pult alá, János. Pult alatt vagy? Pult alatt vagy? Na, de fogjad, azért nehezedj rá. Persze, én álljak itt egyedül, szemetek. Várj, még menjünk meg. Mondjad, Jancsika. Itt egy bácsi, apa. Csokolom. Beteg állat. Teljesen beteg. Oké, na kérdez, de én lemegyek a pult, én nem akarom, hogy megvakuljak. Na, de nehezedj rá, Feri. Hát be, ahont. Csukd be a szemed, rajtad van védőszemek, csukd be, de nehezedj rá, mert el fogsz szállni. Dará, de egy kicsi rövidet, picit, nem, csak egy picit nyom meg rövidre. Hey! Metal! Ú, gyerekek! Ajajajajaj! Nagyon jó! Na, ez? A pálcikával még küzd! Fú, gyerekek! Ez jó kurt! Fogjad! Milyen jól néz ki. Szépen lassan bele tudjuk mutatni az online kamerába. Igen, szóval, hogy jó. Szerintem ez adható. Ez ott van. Ez adható. Egy kortyot kaptuk egy üreg forra. Gyerekek, jó. Ami jó, az jó. Ez átment. Ezt aláírjuk. Főleg így, hogy már online streamünk van, így mindenki látja, hogy nem csalunk igazából. Működik. Csak mutatom, hogy egybe maradt a... Jó, hát a műanyag az picit egyben maradt, igen, az alja, ami kemény, de ha még ezt egy percig darálod, akkor az megvan. Szerintem itt ennek az lehet az oka, hogy nem kapott, vagy nem raktunk bele elég folyadékot. Mert már letapadt ide-oda. Gyerekek, a kőkemény evőpálcikát is apró darabokra szedte mindent. A CD-tokot is. Tehát CD-tok, kávé kapszula eltűnt. Jézusom. Egyedül még, hogyha egy kis folyadék. Daráljunk még? Ne, elég volt. Igen, azért írta ugye, hogy kis folyadék. Jó, ami adható, az adható igazából. Átment a termékünk, ezt megadjuk. Hát megadjuk, és a kés tökéletes állapotban megmaradt. Meg, igen. Hát ez komolyan csapágyak hajtják, tehát ez már egy komolyabb kiszerkezet. Ilyen már jött ki belőlem, leszámítva a palackot. Igen, egy nagyon komoly bértisztítás után. Na jól van, oké. Hát ha valaki úgy érzi, hogy az ő terméke erre megérett, és nem fél attól, hogy esetleg felsül, akkor nyugodtan küldjetek el nekünk e-mail formájában, csomag formájában, vagy adjatok tippeket, amit ti láttok, drága hallgatók, a reklámban, hogy láttatok egy új terméket, mit ígér maga a termék, beszerezzük, vagy küldjetek el nekünk, és leteszteljük. Tehát maga a robot az él tovább. Hónapokon keresztül sokat leteszteltünk, elfogyott egy picit az, amit tesztelhetnénk, de bármi olyan reklám van, ami újat ígér, és azt mondja, hogy vedd meg, és ezzel jobb lesz neked, és van egy konkrét ígéret, és az tesztelhető, akkor tényleg küldjetek el. Vagy ha nem a terméket, akkor csak írjatok e-mailt, hogy reggeli sokukac@radio1.hu, és akkor mi beszerezzük. Nem? Így van, mi megvesszük, persze, ha nem küldik el, akkor megvesszük. Ezt vissza kell vinni? Ezt. Aha. Vagy ez most már miénk? Hát, ha visszaveszik. hogy ízlik a turmix, Jancsika? Apa, nem. Mi ez a szar? Na, játsszuk egy jó kis ármasugrást, már itt is van a hallgató. Ja, már itt is van a hallgató, igen, mert azt színen írtam. Ha azt mondja, hogy igen. Ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Milyen kérdéseket sikerült összerakni? Nem tudom. Nem emlékszel? Nem emlékszem rá. Mert hátra kellett fordulni a családtól, és megkérdezni, hogy most vicces volt. Na, nézzek, én segítek neked egy kicsit, mert látom, hogy csak vicceltem. Proliskocz. Azt mondja, hogy nem tűnik, nézzük, mindjárt veszük. Figyeljetek, ezen a héten nem volt túl sok sikerélmény a hallgatóknak, sajnos így a hármasugrás tekintetében. Tehát igen, könnyítettünk. Halló, jó reggelt! Kivéve a harmadik. Halló, jó reggelt! Hello, ciao, Márko, Márko, hello, Márko. Így van, hello. Márko, honnan hívtál minket? Jászberény. Jászberényből, jól van. Van segítséged, vagy egyedül játszol? Full egyedül vagyok. Egyedül vagy. Jó, nem baj, próbálunk neked segíteni, jó? Egyébként tényleg nem nehezek a kérdések, megnéztem. Jó. Mehetünk? Hát kezdjük, lássuk, mi lesz. Így szól az első kérdés, figyelj. Azt mondja, hogy melyik film trilógiában játszott együtt Tommy Lee Jones és Will Smith? Hát ez nagyon Már is mondom. Sötét zsaruk. De ugyan. Nem. Itt a Men in Black, de az abszolút. Igen, a Men in Black, így van. Tök jó volt. Úgy van. Oké, mi legyen a második kérdésem? Húha, mi van meg eddig? Most mi volt az első? Ez egy Rádió 1-es nyakbakasztó. Mennyire nehéz a második kérdés úgy körülbelül? Szerintem nem. Nem nehéz? Szerintem. Akkor hát, azt még próbáljuk, meg ugorjunk neki. Oké, így szól a második kérdés, figyelj. Azt mondja, melyik megyénk egyik nevezetessége a 9 lyukú híd? Melyik ez a megye? Megye. Hú, bakker, a Hortobágyon. Így van, így van. Na hát, vajon melyik? Hú, hú, hú. Jó kérdés. Hú, felfelé a Hortobágy felé. A Debrecenhez van egy olyan 30-valahány kilométerre. Na hát akkor ez melyik megye? Hajdú-Bihar. Ah, úgy van, tök jó van, így van. Ennyi volt. Így van, Hajdú-Bihar megye, így van. Megvan a póló is. Megvan a póló, és most lehet Rádió 1-es bögre. Ráadásul dedikált, már aláírtunk egy csomót. Fúha, az mennyire nehéz. Szerintem azért ez picit nehezebb. Nehezebb. Akkor szerintem inkább az a biztos, ha megállok. Jó, nem az lesz jó. Bögréd, nem? Van. Nem kockáztatom, hogy most még jobban ráizgulok, így is mikor felhívott az Anna, tiszta ideg voltam, sikerült. Úgyhogy inkább megállnék, az a biztos. Jó, oké. Ahogy gondolod, vagy ahogy érzed, persze, abszolút. Tehát, hogy nem akarunk rábeszélni, mert aztán nem sikerül, akkor elbukod. Van egy gyönyörű szép Rádió 1-es nyakbalkasztód és egy pólód. Ez az, gyerekek, köszi szépen! Nagyon szívesen, rózsaszínt küldünk, jó? Igen, rózsaszínt, kedvencsinem, úgyis olyan nácisztikus vagyok, úgyhogy ne. Jó, nem. Gratulálunk neked, akkor küldjük, köszönöm, jó? Köszönöm szépen, köszi. Ciao, hello. Szia. Sziasztok. Hello. Csinálom én, köszi. A dadus. Hát tényleg. Itt álltam, mögött, csak is ujjacskáival mindig. Megint ügyeséget csináltam. Csak is ujjacskáival mindig jön előre. Na, még tudunk válaszolni egy-két kérdésre, úgyhogy jövünk mindjárt, hogy összeszedjük, hogy mit kérdeztetek, és akkor gyorsan megnézzük. Elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival, és még néhány kérdésre válaszolunk is. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, egy termékteszt után, és átment, megadtuk. Ez a dolog működik, igazából. Elcsomagoltad, Jani? Nem, írják, hogy lekapcsoltátok a streamet, de azt még láttuk, hogy Jani elkezdte elcsomagolni. Hazavinném. Figyelj, nagyon rendben van, és ráadásul csak még egy kis plusz adalék hozzá, hogy Viki elmosta ezt a edény részt, vagy nem tudom, minek hívják ezt, és egyáltalán nincsen megkarcolódva. Tehát tökéletesen állt a rohamot. Igen, abszolút, egyébként tényleg. Bali országos frekit a győri hírolvasó srác, nem bírom. Csináltok, amit kicsi Krisz küldte nekünk. Nem tudom, jobban jársz el a Pestével. Küldtem üzenetet, ezt most miért csináltam, nem tudom. Egy-két kérdés csak gyorsan. Ugye jövő héten teszteljétek Magyarországot, azt ígérik, hogy egyre jobban teljesít. Jó, de jó duma. Vagy jó, megpróbáljuk leteszelni, igen. Na, gyorsan, ugye a kérdés-válasz rovatunk elmarad, azért jöttek kérdések. Azt mondja, hogy Jani Zimáninda vagy Debreceni Zita? Debreceni Zita. Melyik interjú alanyotokra, nem kérdezem, hogy miért, melyik interjú alanyotokra vagytok a leggyorsan rávágtam egyébként. Túl gyorsan, túl, ez Freudi volt. Bár hát megkérdezték, válaszoltam. Melyik interjú alanyotokra vagytok a legbüszkébbek, akiket sikerült interjúra bírni? Hát nekem nincs ilyen nagy kalp igazából. Kell lennél rá. Nem, hát a Freudtől a Kepesi nagyon sokan nyilatkoztak nekünk, meg jöttek be hozzánk. Volt az a kislány, emlékeztek. Igen, rá nagyon büszkék vagyunk, megszólalt. Nem tudom, de jó a kérdés, de nem emlékszem. Nem emlékszem rá, egyébként. Nektek volt ilyen? Hát nem, mert mindenki szívesen jött, tehát nem volt ilyen nagy vadászat, hogyha meska. Nem, nem kellett, mindig szívesen jöttek, igen. Igen. Igen. Hm. Mikor kezdtek jövőre, mert a nevetés reggelente ahhoz, hogy kibírjam az embereket egész napra, nagyon kell jól tudni, hogy a hangok nem csak nekem mondják azt, hogy normális vagyok, és még néha én is leállok velük veszekedni. Hát jövő héten még vagyunk, ugye hétfő, kedden, szerdán. Aztán és aztán május másodikán, így van, az országjára turnéval indulunk. Nem, január első hetében nem vagyunk, ugye, január, nem tudom, 8-9-e, úgy jön ki a hétfő. 9-én hétfőn. Így indulunk, de természetesen mind a két ünnep között, mind január első hetében az elmúlt két és fél hét interjúit, legjobb pillanatait, úgymond best of adásait azért itt tudjátok hallgatni, úgyhogy itt leszünk veletek, és lesznek hanganyagok. Az elmúlt két és fél hétből tudunk válogatni. Igazából mióta dolgozunk, úgyhogy nem maradtok reggeli show nélkül. Élőben először mi január 9-én leszünk. Megvetétek már a fát? Dehogy is. Nem? Még látok, műfa van, tudom, hogy tektek anyja falvétel. Fölmászol egy ilyen IKEA létrára, leszeded, lemosod a port róla. Nem, rosszul mondom, nem műfa, tartós fenyő. Tartós fenyő, igen, leporolod, kicsit lezuhanyzod, csinálsz, így megrántod, akkor az összes ága így kinyílik, talba se kell rakni, mert nem borul föl. Az a jó benne, tudod, hogy leszedem a padlásról, beszívom a port, tűzszentek egyet, és gyakorlatilag ebből a két fázisban meg is van a tisztítás. Házilén! És már tiszta. És száll a por. Mindig az utolsó pillanatra hagyjuk. Tudjuk, 24-e délután. Tavaly majdnem rádőlt az anyósomra, 23-án éjszaka mentünk el fát venni, mert tényleg az utolsó pillanat rajtuk, és én elmentem lefeküdni, Viki ment el a húgával fát venni, mert mondtam, hogy megpróbáltam, az zárva volt, menjenek el, illetve mégsem volt zárva, csak egy rossz bejáraton mentem. És az anyósom kezdte el állítani éjszaka a fát. És én ott feküdtem egyébként a lent azon a kis ülőgarnitúrán pihent, és nagyon rögtem, irányítottam, és majdnem rádölt, és rettenetesen szórakoztatott, hogy most fogja agyonvágni ilyen két méteres, úgyis nem tudom sose lemérni a nappalinek a belmagasságát, és mindig rosszat veszek. Mindig nagyot szeretnék, és kidőd nem fér be. Csak nekiálltunk fűrészelni, ma már pedig majdnem agyonvágta a fa. Szerencsés volt. Nem, te se vetted még meg? Nem. Ugye? Ráérünk. Hát elviszik a szépeket. El, hát ahova én megyek, honnan nem viszik el. Csukorói arborétum. Te is, igen, te is a Börzsönyből hozod a fenyőt, mint mi. Honnan nem fogy el, hidd el. Mindig. Ott mindig friss. Felbőg a fűrész. Mit látsz? A Viki mutatja, hogy egyébként amit te megvettél, az oldalt le van rakva, és egy másikat díszítenek fel. Na, nem kamuzott, hát ez zseniális. És én ott fekszem? És te meg ott fekszel és alszol, édes deden. A 23-án este. Velük. Én ott együtt voltam. Vagy. Én együtt a család. Te ott horpasztasz. Jaj, de cuki a mezítlábas, és egy kis takaróval be van takarva, és hol a régi? Én 11-ig próbáltam fát állítani, és tavaly 11-23-án elmentem aludni. Még megnéztem, egyszer anyósomat majdnem nagyon vágja a fa. Most nem sikerült, nem baj, majd jövőre. Lélekben együtt díszítettetek. Igen. Ott állszom, kis takaróval ott pihenek. Micsoda munka megosztás. Hát valakinek olyan kell, pihenés kell. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Hát igen, nagyon érdekes témáink voltak. Nagyon, nagyon. Felhívtuk Benkő Dánielt, és ugye Benkő Dánielről már szerintem lehet tudni, hogy az éghajlatváltozás és energia programjának munkatársa a WWF-től. És arról beszélgettünk, hogy nagy baj van az Arktiszon, mert hogy az északi sarkvidéken kétszer gyorsabb a felmelegedés üteme, mint a világ többi részén, és állítólagosan 2050-re eltűnik majd többek között Hollandia, New York, vagy akár eltűnhet, és 7 métert emelkedhet a tengerszint magassága. Erről beszélgettünk, és arról, hogy vajon lehet-e még bármit csinálni, vagy ha most abba hagyjuk a károsanyag kibocsátás, megfordul-e? Nem mondott sok jót igazából. Nem mondott túl sok jót. Dani nem az a Benkő Dani egyébként, de neki is legalább annyira kellemetlen a név azonosság, mint Berki Krisztiánnak, a tornásznak. Így van. Nem penget egy szál pöcsbe lantot. Lehet, hogy te penged, de nem mutatja meg. Nem a nagy nyilvánosság előtt. Tehát nem a nagy nyilvánosság. Ha egy szál pöcsbe lesz, akkor az a globális felmelegítés miatt. Így van. Szóval ez volt az egyik témánk, a másik pedig az, hogy miből veszi észre az ember, hogy kezd megőrülni. Én elmondtam egy-két élethelyzetet, ami valójában tényleg megtörténik velem, és hál' Isten János csatlakozott, tehát nem éreztem magam teljesen elszigetelve és magányosnak. És megállapítottuk, hogy valójában lehet, hogy kezdünk tényleg megőrülni, vagy eljött az a pillanat nektek 50 felé, nekem 40 felé, hogy az ember menekül az általános, átlagos élethelyzetekből, és megpróbálja valamivel szórakoztatni magát. Vázoltuk, hogy miben, vagy hogy látszódik a mi megőrülésünk. És meg kell állapítani gyorsan, hogy ez valóban jó út. Jól haladunk. Igen. párhuzamos sínekkel futunk. Hát a Feri egyelőre nem tapasztalja. Vagy nem látom magam. Túlságosan normál. Lehet, hogy a Békát kellett volna fölhívjuk és mesélt volna. Lehet, hogy is megőrülsz egyszer. Hogy tudom, egyik pillanatra másikra elkezdesz makramézni, és ilyen elkeptesztő mennyiségbe gyártasz majd pulóverek. Ja? Azt már szeretem. Igen, na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. Hívjuk már is a nap hallgatóját. Beleláttunk a jövőbe. Fekete vagy fehér, csak annyit mondja, Lici. Fehér, kösz. Menjél el, Zsüléci, kösz. Annyira vártam megőrül, már, komoly, ugye? Megőrül, itt órálkodik, vártam mögött. Hattad a dús. Ért hozzá. Ha majd nem, akkor kijam. Úgy is szólok, ha baj van. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Szól a fly majd. Hello. Jó reggelt, reggeli show, hello Feri, Jani Balázs, ciao. Hello. Jó reggelt kívánok, ezt ebben értem, úgy érzem. Ciao, nagyon jó kis esemes küldtél nekünk, igen. Igen, igen, Roland, jó helyen vagyunk? Igen, jó helyen jártok. Hello Roland, ciao, merre hallgatsz minket, Roland? Most éppen a munkahelyemen vagyok. És az merre van? Na bent, Pestnek lejutában. Pesten, elfelejtetted, hogy írtál nekünk? Nem, csak nem számítottam rá, hogy felhívtok. Ja, nem számítottál rá, mit melózol, Roland? Órákkal foglalkozom. Órákkal? De órákat jó. Árulsz, vagy órákat szerelsz? Az első verzió. Órákat árulsz. Árulsz. Oda mész emberekhez az utcán? És azt mondta, hogy Casio G-Shock, most féláron G-Shock. Féláron G-Shock, féláron G-Shock. És egy 500 millis Givenchy. Persze, most szabályból is csak arany, igen, eredeti. 7-zenés G-Shock, 7-zenés G-Shock. De milyen komolyabb órák, tehát én exkluzívabb? Divatórák. Divatórák? Akkor te valamilyen óraszalomban dolgozol? Nem, hanem mi adjuk az óraszalonoknak. Óra nagy ker vagy? Igen. Óra nagy ker. És ezek magas minőségű, prémium kategóriájú órák? Világpiacvezető márkai órák, igen. Aha, értem. Imádom, én óra őrült vagyok. Egyébként nincs saját órám, de nagyon szeretem az órákat. Hát mennyi a kedvezményű? És hívj fel privátban. A hétfőprivátban. Régen szerettem, hogy ezt nő mondta. Most már az se zavar, ha ez férfi mondja. Mondom, hogy 40 felé rettenetesen unatkozom igazából. Minden felől. Rolikám, azt írtad nekünk, nagyfateró mindig leköpte a tévét, ha nem az ő számait húzták. A múltkor már én is leköptem, mint fura szokás, ugye erről beszéltünk. Így van. Ez lottó, Kenó, vagy mi volt ez? Ez az ötös lottó. Szombat esténként, amikor gyerek voltam a nagyéknál, vigyáztak ránk, és akkor nagyfater ült a tévé előtt, olyan 20 centire a tévétől, és köpködte. Én meg bölcsen hallgattam, mert a nagyi meg nem értette, hogy mitől fontos állandóan a tévé. Látod az évekig, ezt évekig nyomta az öreg. Aztán egyszer lebukott. Ezek a bevett szülői, nagyszülői szokások, ezek öröklődnek. Szóval a látott viselkedés minták legalább annyira hasznosak. Igen, és egyébként kifejezetten kultúrált embernek tartom magam, de a múltkor rossz számokat húztak. Igen. És berágtál picit? Rossz számok. És azon, egy picit, igen. Azonnal takarítottál, vagy ott hagytad, és később mentél csak vissza? Ja, azonnal takarítottam, érve kaptam, beugrott az öreg, mondom, ezt nem kéne, és azonnal letakarítottam. Rolikám, köszönjük szépen, te vagy a naphallgató, ajándékcsomag nincs, nem mondhatod, hogy reggel is, de köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi szépen. Jó hétvégét neked, köszi. Nektek is. Ciao. Hello. Na, drága reggeli show hallgatók, mi szépen lassan elköszönünk tőletek, jó? Mindenkinek nagyon-nagyon szép hétvégét kívánnánk. És jövő héten még vagyunk azok kedvéért, akik dolgoznak, suliba viszik a gyereket. Hát hétfő, kedden, szerdán még itt vagyunk, és teljes erővel tartjuk bennetek a lelket. Úgyhogy ti is gyertek még velünk, reggel 6 órakor érkezünk. Recept most még nincs, januárban visszatérünk. Úgy elkezdjük mind a húzat. Januártól. Januártól elkezdjük, így van. Januártól elkezdjük, jó? Úgyhogy lesznek receptek újra. Mindenkinek nagyon szép hétvégét, vigyázzatok egyébként magatokra. Egyébként, ha főzni akartok, az elmentesben van egy csomó jó recept. A könyvben, így van, vegyetek meg. Puszi, hétfőn jövünk, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.